قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں بہارا گئی تھی مسجدوں میں بہارا گئی تھی جھوک در جھوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع رخصت حسرت ماہ رمضان کی رخصت قلب عشاق پر ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان نے کیا کچھ نہ ہم کر سکے ہیں نے کیا کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی آن ہی دن کٹے ہیں نیکیا کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی آن ہی دن کٹے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ماہ رمضان ہائے غفلت تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان بس میں سجتی تھی کیسی بس میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع رمضان رہے ہیں تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارا رو رو کہتا ہے ہر ایک الوداع الوداع ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان پلا کو سلام میرے گفرا پلا کو سلام میرے رمضان پلا کو سلام پیارے رمضان جاؤ حافظ خدا حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع سے خوش ہو کے ہونا روانہ جاؤ حافظ خدا اب تمہارا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع میرے رمضان الوداع الوداع